برای درک آغوشم شروع کن. یک قدم با تو تمام گام های مانده اش با من. برای درک آغوشم شروع کن، یک قدم با تو تمام گام های مانده اش با من. منم زیبا که زیبا بنده ام را دوست می دارم. منم زیبا که زیبا بنده ام را دوست می دارم، دوست می دارم. تو بکشا گوش دل، پروردگارت با تو می گوید. تو را در بیکران دنیای تنهایان رهایت من نخواهم کرد، رهایت من نخواهم کرد. رها کن غیر من را، آشتی کن با خدای خود. تو غیر از من چه می جویی؟ تو با هر کس به غیر از من چه می گویی؟ تو راه بندگی طی کن عزیزا، من خدایی خوب می دانم. تو دعوت کن مرا با خود به اشکی، میهمانم کن که من چشمان عشق آلوده ات را دوست می دارم. طلب کن خالق خود را، طلب کن خالق خود را. بجو ما را، بجو ما را. تو خواهی یافت که عاشق می شوی بر ما و عاشق می شوم بر تو، که وصل عاشق و معشوق هم آهسته می گویم خدایی عالمی دارد، که وصل عاشق و معشوق عالمی دارد. توی زیباتر از خورشید زیبایم، توی زیباتر از خورشید زیبایم. توی والاترین مهمان دنیایم، توی والاترین مهمان دنیایم. که دنیا بی تو چیزی چون تو را کم داشت. وقتی تو را من آفریدم بر خودم احسنت می گفتم. مگر آیا کسی هم با خدایش قهر می گردد؟ هزاران توبه ات را گرچه بشکستی، ببینم من تو را از درگه هم راندم. که می ترساندت از من، که می ترساندت از من. رها کن آن خدای دور، رها کن آن خدای دور. آن نامهربان معبود، آن مخلوق خود را. این منم پروردگار مهربانت، خالقت. اینک صدایم کن، مرا با قطره اشکی به پیش آور. دو دست خالی خود را با زبان بسته ات کاری ندارم، لیک غوغای دل بشکسته ات را من شنیدم. غریب این زمین خاکیم، آیا عزیزم حاجتی داری؟ بگو، جز من کسی دیگر نمی فهمد. به نجوایی صدایم کن، بدان آغوش من باز است. قسم بر عاشقان پاک با ایمان، قسم بر عاشقان پاک با ایمان، قسم بر اسب‌های خسته در میدان، قسم بر اسب‌های خسته در میدان، تو را در بهترین اوقات آوردم، قسم بر عصر روشن، قسم بر عصر روشن، تکیه کن بر من، تکیه کن بر من، قسم بر روز هنگامی که عالم را بگیرد نور، قسم بر اختران روشن اما دور، رهایت من نخواهم کرد، رهایت من نخواهم کرد. برای درک آغوشم شروع کن، یک قدم با تو تمام گام های مانده اش با من، تو بکشا گوش دل، پروردگارت با تو میگوید، تو را در بیکران دنیای تنهایان، رهایت من نخواهم کرد.